dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Wtorek, 15 dzień października, na zegarach godzina 6, tu program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A Marcin Romanowski zapowiada, że przyjdzie do prokuratury, ma wyzwanie na 9. Część przedsiębiorców z Kłodzka rozważa zamknięcie firm. Nie mają pieniędzy na odbudowę po powodzi. Trener twierdzi, że wie, co trzeba zrobić, by wygrać. Wieczorem mecz Polska-Chorwacja w Lidze Narodów. O 9 w prokuraturze krajowej powinno rozpocząć się przesłuchanie Marcina Romanowskiego. To kolejny termin. W ubiegły poniedziałek były wiceminister sprawiedliwości nie stawił się, bo był na Węgrzech. W związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości śledczy chcą postawić Romanowskiemu 11 zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk suwerennej Polski zapowiada, że do prokuratury przyjdzie. Jednocześnie podkreśla, że działania śledczych to polityczna ustawka. Jego zdaniem wciąż chroni go sejmowy immunitet. Trudno uważać, żeby był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Kornelu, który nie jest prokuratorem krajowym. Uchwała wprost Sejmu mówi o prokuratorze krajowym, który wnioskował. Dla marszałka Sejmu sprawa immunitetu jest zamknięta. Rzecznik prokuratury krajowej powiedział, że wystarczyłaby wniosek złożył prokuratora Dariusz Korneluk, jest nim od kilkudziesięciu lat. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa Tarczy Wschód. To linia umocnień na granicę o długości 800 km. Trwają testy poszczególnych elementów. Wczoraj na poligonie w Orzeszu ćwiczenie obserwowali premier i minister obrony. Premier Donald Tusk powiedział, że projekt Tarcza Wschód rusza na serio. Zaznaczył, że jest to wspólna inicjatywa obronna między innymi z państwami bałtyckimi i Finlandią. O jej współfinansowaniu będzie w najbliższym czasie rozmawiał w Brukseli. Chciałem bardzo, bardzo podziękować za to, że od słów do czynów przeszliśmy bardzo, bardzo szybko. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że budowa elementów fortyfikacyjnych Tarczy Wschód rozpocznie się jeszcze w tym roku, a nie jak planowano w 2025. Fortyfikacje, jeżeli betonowe, rowy przeciwczołgowe. To wszystko ma zadziałać. Tarcza Wschód to między innymi systemy wykrywania i ostrzegania, wysunięte bazy, węzły logistyczne, umocnienia czy systemy antydronowe. Budowa tarczy potrwa 4 lata. Umocnienia będą miały 800 km. Sylwia Białek, Polskie Radio. Miesiąc po przejściu fali powodziowej przez Kłodzko lokalni przedsiębiorcy mają problemy z odbudową firm. Właściciele sklepów, restauracji i zakładów usługowych tłumaczą, że nie stać ich na remont pomieszczeń zniszczonych przez wodę i zakup nowego wyposażenia. Część przedsiębiorców nie wyklucza, że zamknie biznes. Pan naprawia po tej powodzi wszystko. Proszę pana, co zrobić? Wszędzie wszedł muł i trzeba wymieniać. Nie ma innego wyjścia, bo wszystko zasycha i wszystko się blokuje. I wkładka od drzwi, proszę pana, i rolety, wszystko trzeba przeczyścić. Ktoś państwu pomaga z władz samorządowych albo urzędowych? Pomagali nam bardzo dużo, jeżeli chodzi o strażacy, pomagali tu i byli tutaj, i wolontariusze. Naprawdę dobrą robotę. Chylę czoła wszystkim ochotnikom straży pożarnej, którzy naprawdę wykonali bardzo dobrą robotę, i wolontariuszom, którzy naprawdę z dobrego serca pomagali tutaj. A odszkodowania? Kiepska sprawa. Naliczyli nam 7-800 i za to mamy tutaj to wyremontować. Będzie stało do wiosny, a najprawdopodobniej zamkniemy. Z powodzianami rozmawiał Maciej Jastrzębski. O zaostrzenie sankcji wobec Rosji zaapelował w Luksemburgu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To był jeden z tematów narady z udziałem ministrów spraw zagranicznych 27. Potrzeba więcej sankcji na rosyjską flotę cieni, zdolność Rosji do eksportu węglowodorów przedłuża wojnę i liczba statków wchodzących w skład floty cieni, która transportuje ropę powyżej limitu cenowego, jest niestety coraz większa. Unia od ubiegłego roku nakłada restrykcje na tankowce z rosyjskiej floty cieni, jednak jak pokazują najnowsze raporty, sankcje nie są skuteczne. Trzech naukowców z amerykańskich uczelni laureatami ekonomicznego Nobla. Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla otrzymali Darren Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson za badania nad wpływem instytucji na dobrobyt państw. Ich badania pokazują konieczność wzmacniania instytucji działających na rzecz wspólnego dobra, mówi profesor Joanna Turowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o to, żeby proces decydowania o instrumentach polityki gospodarczej, o tym, co można, czego nie można, o tym, co wspieramy za pomocą podatków, a co opodatkowujemy dodatkowo, żeby on odzwierciedlał nie interesy poszczególnych grup, które sobie będą w stanie wylobować albo wywalczyć u decydenta takie, a nie inne rozwiązanie, tylko żeby były podporządkowane dobru wspólnemu. Nagroda Banku Szwecji jest przyznawana od 1969 roku. To będzie próba odzyskania zaufania kibiców po porażce z Portugalią. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz Polska-Chorwacja w Lidze Narodów. Na konferencji prasowej pomocnik polskiej reprezentacji Piotr Zieliński chwalił swojego starszego kolegę, lidera chorwackiej kadry Lukę Modricia. Ma wszystko, inteligencja piłkarska na najwyższym poziomie, ma 39 lat i zasuwa na tym boisku. Selekcjoner Michał Probierz wyliczał, co trzeba zrobić, by wygrać. Musimy pierwsze wyeliminować wprowadzenie piłki przez Chorwatów, bo potrafią przez linię obrony, przez Guardiola w szczególności bardzo dobrze wprowadzić tę piłkę. W ofensywie na pewno sami musimy lepiej jeszcze wykorzystywać się do grania. Obie reprezentacje rywalizowały ze sobą 6 razy, ale dzisiejszy mecz będzie pierwszym starciem tych drużyn rozegranym w Polsce. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nieco mniej pochmurno będzie dziś na zachodzie Polski, na pozostałym obszarze więcej chmur, także deszczowych. W prognozie są na dziś miejscowe przelotne opady deszczu, w górach możliwy także śnieg. Na termometrach po południu zobaczymy na ogół od 10 do 13 stopni Celsjusza, nieco chłodniej będzie w górach i teraz o tej porze też w górach jest zimno, około zera nawet lub 2-3 stopnie powyżej. Wiatr na ogół będzie dziś słaby i umiarkowany, choć na południu okresami porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie rosnąć. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. W takim składzie jesteśmy z Państwem do 9. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Pink Floyd na początek naszego wtorkowego spotkania w porannej audycji w Trójce. Trener wie, co zrobić, by wygrać. Takie słowa już padły w serwisie Trójki. No, wiadomo, że trener wie, co zrobić, ale czy to w ogóle możliwe w meczu z Chorwacją? Mamy jakość, mamy dobrych zawodników. Na pewno musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. No, wieczorem na Narodowym Mecz Polskich Piłkarzy, a w porannej audycji zapowiedź tego spotkania. Już teraz zapraszam w imieniu Darka Urbanowicza, no i także Piotra Zielińskiego, który już się tu głosem pojawił. Podobno ta zapowiedź będzie też częściowo muzyczna. A co poza tym, przed dziewiątą Państwu zaproponujemy opłaty za wodę na przykład, to znaczy nie będziemy tych opłat pobierać spokojnie, ale o nowych proponowanych taryfach powiemy, bo wzbudzają kontrowersje. 95% społeczeństwa jest w stanie płacić tam te 5 zł miesięcznie czy 50 rocznie więcej za wodę i ścieki, ale jest te 5%, którymi trzeba się zająć. Pojawi się dziś w porannej audycji także hasło Jestem tu, czekam, a to hasło kampanii społecznej poświęconej zaginięciom seniorów. Powiemy m.in. o eksperymencie, który przeprowadzono w Warszawie. Miał on pokazać, czy reagujemy na widok osób zagubionych gdzieś na ulicy. Tutaj następuje takie zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, czyli tego, że jeżeli jest tłum i taka osoba jest w tłumie, to każdy myśli, że ktoś inny zareaguje, ktoś inny zapyta. To, że nie reagujemy, nie oznacza, że nie jesteśmy wrażliwi. Oznacza, że na przykład jesteśmy w biegu i nie zauważyliśmy danej sytuacji czy danej osoby. Szczegóły oczywiście w porannej audycji, czyli przed godziną dziewiątą. Tak dokładnie nie będę mówił o której, żeby jednak jakaś niespodzianka dla Państwa także dziś o poranku była. O poranku 15 października, no to jeszcze kartka z kalendarza. No wiadomo, rok od wyborów parlamentarnych mamy. Wyborów, które zmieniły w Polsce władzę po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dziś też między innymi Dzień Walki z Rakiem Piersi. No i ten temat też się w audycji pojawi. Ale 15 października to także rocznica ślubu. No zapewne nie jednego, ale także mojego. Pamiętałem. Bym spróbował zapomnieć, prawda? Ciekawe, czy ósma, bo mówimy o ósmej rocznicy ślubu, czy ciekawe, czy ma jakąś nazwę albo kolor, czy jak ktoś tam określa. Proszę o sygnał w tej kwestii. 2 2 7 3. Może jakiś upominek związany z tą, no nie wiem, papierową, czy tam jedwabną, czy jakąś inną rocznicą bym dzisiaj kupił. Z ósmą konkretnie. Jaka to rocznica ślubu? 2 2 7 3. Zostaje w siębie, zostaje w siębie, zostaje w siębie i małe. Zostaje w siębie, zostaje w siębie, zostaje w siębie. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie tej ósmej rocznicy ślubu, no to jest ośmiornica. A ja się zastanawiałem, dlaczego w urodziny mojej żony przypadał Międzynarodowy Dzień Ośmiornicy. Wszystko jasne. Na zegarach już 20 minut po godzinie 6. No, dziękuję, dziękuję pan. Justin Timberlake tutaj przedłuża nam jeszcze wejście w przegląd prasy, ale zanim przegląd prasy, drodzy państwo, wyjaśniła się zagadka tej 8. rocznicy ślubu. W sprawie tej rocznicy ślubu dzwonię. To jest rocznica, nazywa się Spiżowa. Rocznica ślubu Spiżowa. No i mi panie nie pomogły, bo ja liczyłem na to, że jakiś upominek się uda zakupić w związku z nazwą rocznicy, ale ze Spiżu to chyba ciężko coś dostać w sklepach, prawda? No chyba, że mają państwo jakiś pomysł, tutaj oczywiście liczę na podpowiedzi, może już nie telefoniczne, ale na przykład mailowe. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, no bo sprawa jest mimo wszystko prywatna. Właściwie, która by to nie była, to mam nadzieję, że nadal zwycięska, bo najłatwiejsza rzecz to ten ślub w tym projekcie pod tytułem małżeństwo. Pozdrawiam pana redaktora, życzę wszystkiego najlepszego dalej. A bardzo dziękuję i przekażę dalej. Przegląd prasy. Poznaniu.pl, taki portal, pewnie usłyszą o nim państwo jeszcze nieco więcej, bo opisał sprawę... no dobrze, powiem to wszystko na spokojnie. Po aferze z alkotubkami, które do złudzenia przypominały owocowe musy, pamiętamy ją, zainteresował się nią rząd, była reakcja premiera Donalda Tuska i tak dalej. Oczywiście wycofano całą partię produktów z rynku, natychmiastowo wstrzymano produkcję. Ale właśnie portal w Poznaniu.pl dostał informację od swojego czytelnika i okazuje się, że podobny produkt innej firmy bez problemu można kupić w sklepie, a tym razem chodzi o alkolody. Czytelnik portalu w Poznaniu.pl na osiedlu Kopernika w jednej z popularnych sieci marketów w lodówkach z lodami znalazł właśnie alkolody. Do złudzenia przypominają te popularne wodne lody. Mają podobny kształt, rozmiar, podobne opakowanie. Co prawda jest na nich oznaczenie, że zawierają alkohol i że przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia, ale to w zasadzie kazus ten sam. Dokładnie taka sama sytuacja jak z alkotubkami. Jak podkreślił sam czytelnik, nie trudno je pomylić z normalnymi lodami. No. Dzień dobry. Jestem z Polski. Onet co miesiąc publikuje rankingi zaufania do osób publicznych. Ja nawet czasami cytuję ich wyniki, ale też raz w roku taki ranking zaufania do publicznych instytucji się pojawia. No i znamy już wyniki tegorocznego badania Ibrisu w tym temacie. Którym instytucjom Polacy ufają? Państwo mogą zapytać. Odpowiadam. Przede wszystkim strażakom. Tym z PSP i z OSP. I to jest zaufanie na poziomie kolejno 97,93% społeczeństwa. Za strażakami w rankingu mamy wojsko. Żołnierzom ufa niemal 92% badanych. No i tu rozumiem, że chodzi o Wojsko Polskie. No bo dalej na liście mamy NATO. W Pakt Północnoatlantycki wierzy 74% uczestników badania Ibrisu. Pierwszą piątkę zamyka policja. No a zaufaniem ponad połowy Polaków mogą się cieszyć też Straż Miejska i Unia Europejska. Już Sejmowi ufa mniej niż połowa i kolejnym instytucjom także. Co ciekawe, poza pierwszą dziesiątką znalazł się Kościół katolicki. Tutaj zaufanie spada systematycznie. Nieco ponad 39% badanych ufa Kościołowi. A w ciągu 8 lat, bo to badanie powtarzane jest od 2016 roku, Kościół stracił ponad 18 punktów procentowych. Za to rekordowym zaufaniem cieszy się obecnie wojsko. Rekordowym dla siebie, ale wiadomo, nie ma to jak strażak i pożar ugasi i przy wypadku pomoże. 97% Polaków ufa strażakom. Ciekawe, dlaczego 3% nie ufa. Mam taką teorię, że to sami strażacy odpowiadali na pytania, no i tak kurtuazyjnie, ze skromności odpowiedzieli, że nie do końca. Jeszcze jeden temat, a w zasadzie pytanie, czy wegetarianizm jest zapisany w genach? Odpowiedź brzmi tak, a przynajmniej do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy. Sprawę opisuje portal Rzeczpospolitej. W brytyjskim badaniu porównano ponad 5 tysięcy wegetarian z grupą 300 tysięcy osób jedzących mięso. No i zostały zidentyfikowane trzy geny, które w istotny sposób powiązane są z wyborem wegetariańskiego trybu życia. Wszystkie trzy znajdują się na chromosomie zawierającym geny zaangażowane w funkcjonowanie mózgu i metabolizm lipidów, no, czyli chodzi tu o proces, w którym tłuszcze rozkładane są na energię. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że istnieje również 31 dodatkowych genów, które można powiązać z wegetarianizmem, a generalnie chodzi tu o wspomniany już metabolizm tłuszczów, czyli niewalorowany

Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Activitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Jak jesień, to sezon na smartfony. Jak nowe smartfony, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach, w tym szeroki wybór smartfonów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do 7. A w skrócie serwisu Trójki najważniejsze informacje ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. A rok po wyborach parlamentarnych Polacy dobrze oceniają rządy premiera Donalda Tuska, pisze dziennik Gazeta Prawna. Zaznacza jednak, że nie jest to opinia znacząco przeważająca, bo różnice w ocenach są niewielkie. Według sondażu, który publikuje dziennik, dobrze ocenia rządy koalicji 38% respondentów, negatywnie 32% pytanych, a neutralnie 27%. Do 5 lat więzienia grozi młodemu białostoczaninowi podejrzanemu złamanie nogi swojemu dziecku. Półtoramiesięczny chłopiec trafił do szpitala klinicznego w Białymstoku. Policjanci zatrzymali 22-letniego ojca dziecka, któremu prokurator postawił zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. To nie jest kwestia opowiadania się po czyjej stronie. Chcę tylko, żeby ludzie przestali ginąć, oświadczył w sprawie Ukrainy Donald Trump podczas wiecu w Pensylwanii. Były prezydent odpowiadał na pytania swoich zwolenników poświęcone gospodarce i migracji, ale nawiązał też do wojny w Ukrainie. Bardzo dobrze dogadywałem się z Putinem, rozumiem, co się dzieje. Ukraina była jego oczkiem w głowie. Mówił o niej, ale powiedziałem mu, nie wejdziesz, i nie wszedł. Oświadczył na przedmieściach Filadelfii kandydat republikanów do Białego Domu. Wiceprezydentka Kamala Harris podczas swojego wiecu także w Pensylwanii skupiła się na swoim programie wsparcia dla rodzin, prawie do aborcji i zagrożeniu, jakie jej zdaniem dla amerykańskiej demokracji stanowi Donald Trump. Kandydatka demokratów mówiła, że jest coraz bardziej niezrównoważony i niestabilny i będzie dążył do nieograniczonej władzy. Pensylwania, posiadająca 19 głosów w kolegium elektorów, jest największym z wahających się stanów i według ekspertów może rozstrzygnąć wynik wyborów. Pełny serwis Trójki o 7. A to będzie kolejny pochmurny i deszczowy dzień. Choć nieco mniej pochmurny może być na zachodzie kraju, a w górach możliwy dziś będzie śnieg. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach na ogół od 10 do 13 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w górach. Muszę się Państwu do czegoś przyznać, że ósma rocznica, to łatwo policzyłem, ósma rocznica ślubu. Ale tak, dokładną datę to musiałem sprawdzić. Kiedy to była? Którego dokładnie ta sobota w 2016 roku? No dla pewności, niby coś tam świtało, ale wolałem się upewnić. Ósma rocznica ślubu, czyli Spiżowa, to ustaliliśmy. A jest też propozycja prezentu. Redaktor ma problem z prezentem. No Spisz to mosiąc, nie? No można nową baterię do łazienki kupić, nową klamkę do sypialni, będzie ładnie wyglądała. Bardzo romantyczne prezenty, naprawdę, na rocznicę ślubu. Dziękuję za takie podpowiedzi. Pojawiła się też podpowiedź filmu, by sprezentować Nienawistną ósemkę, ale to w przypadku, gdyby się nie do końca układało. Ten film Quentina Tarantino by pasował na wieczór. No nie, w moim przypadku niekoniecznie, a pan Stefan pisze do nas mailowo, 8 lat z jedną kobietą, szacun. No, panie Stefanie, to jest 13 lat z jedną kobietą, a 8 od ślubu. Ja z państwem byłem dzisiaj szczery do samego końca, więc teraz poproszę państwa o szczerość. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. To kto wciąż myje je tak dokładnie jak w 2020 albo 2021 roku? Tak często i tak dokładnie, ale szczerze, dwie dwójki i 7 trójek. Oh yeah. No i to już jest romantyczny kawałek, gdy szyb, szyb, song i szer w trójce mamy 23 minuty do godziny 7. Nie wiem, czy państwo zauważyli i wyłapali, jak powiedziałem, naście lat z jedną kobietą. I to jest właśnie retoryka sprytna. Bo ile naście, to już może człowiek nie pamiętać, ale naście brzmi dumnie. A propos prezentów, tak sobie pomyślałem, najlepszym prezentem takim na 8. rocznicę ślubu to może być na przykład opłata rachunków. Taka bez słowa, bez mrugnięcia okiem. Zwykła opłata rachunków. Niby mało romantycznie, ale jak praktycznie? To jest prezent. A właśnie o rachunkach, a w zasadzie o konkretnej nowej propozycji taryfy za wodę i komentarzach, bo wzbudza ona kontrowersje. Powiemy w trójce za kilka minut. Nowy pomysł Ministerstwa Infrastruktury na zmiany w przepisach dotyczących zaopatrzenia w wodę jest taki. Pierwszy kubik wody za złotówkę, kolejne dwa byłyby tańsze niż teraz, a od trzeciego płacilibyśmy więcej niż obecnie. To ma zachęcić do oszczędzania, jednocześnie zapewnić, że każdy, choć w nieco ograniczonym zakresie, będzie miał dostęp do prawie darmowej wody pitnej. No i czas na komentarze do tego pomysłu. Co na ten pomysł nadzorujący wodociągi samorządowcy i eksperci mają do powiedzenia? Na Europejskim Forum Samorządowym w Poznaniu pytał o to Michał Jędrkowiak. Klarze Ram z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie pomysł się nie podoba. bo to znowu równa wszystkich bogatych i biednych. Ekspertka przytacza wyniki badań ankietowych Izby. 95% społeczeństwa jest w stanie płacić tam te 5 zł miesięcznie czy 50 rocznie więcej za wodę i ścieki. Ale jest te 5%, którymi trzeba się zająć. Na przykład, jak mówi ekspertka, poprzez bony komunalne, czyli dopłacanie do wody przez miasto lub państwo. Pewnie to chodzi, żeby pomóc tym osobom, które mają niższe dochody. Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. Jest to jakaś pomoc, ale no jeżeli kubik wody kosztuje tam 8 zł i rozliczane jest w cyklu dwumiesięcznym, raz na miesiąc byłoby to 4 zł, to taka pomoc taka bardzo symboliczna wydaje się. W Tarnowie w tym roku radni podnieśli stawki za wodę. Zgaduję, że to nie był symboliczny wzrost. Woda wzrosła około 10%. No na pewno te wzrosty są wyższe niż byłyby akceptowalne. Mówi burmistrz Mieściska Przemysław Ren, ale jak dodaje, podwyżka była konieczna. Poprzednie lata to było blokowanie tych taryf przez przedsiębiorstwo Wody Polskie jakby bez względów merytorycznych, a bardziej ze względów społecznych, politycznych. Pomysł pierwszego kubika wody za złotówkę nie bardzo się burmistrzowi Mieściska podoba. Jeżeli coś będzie najpierw za darmo... Za złotówkę! Dobrze, niech będzie, że za złotówkę, to jednak to pomiędzy ceną kubika a tą złotówką, tę różnicę ktoś będzie musiał ponieść, ona będzie wkalkulowana po prostu w te kolejne kubiki. Klara Ram z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie zwraca uwagę, że gdy przyjdzie co do czego, urzędnikom może być trudno połapać się w naliczaniu opłat. Trzyma dwa mieszkania, to w każdym mieszkaniu za metr, a ktoś jest zameldowany gdzie indziej, a mieszka gdzie indziej. Kto będzie zbierał te informacje, ile osób jest w danym lokalu, a jak ktoś, nie wiem, przebywa w hotelu, to co wtedy, tak? Jest tyle komplikacji, że to jest po prostu bez sensu. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Ktoś za ten obiad zawsze musi zapłacić, nawet jeżeli on by miał kosztować złotówkę. No tak, jeśli mówimy na przykład o zupie, to faktycznie tej wody do obiadu trochę się użyje. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury człowiekowi wystarczą miesięcznie 3 kubiki wody, aby żyć komfortowo, a jednocześnie oszczędnie. Pytanie, ile myć rąk szacowano na osobę? A Państwo myją ręce wciąż tak często jak kilka lat temu? Wiemy, o których czasach mówię. 2 2 i 7 3. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk. Światowy Dzień Mycia Rąk dzisiaj. Może to dobra okazja, by przypomnieć sobie zasady takiego bardzo dokładnego mycia rąk i przypomnienie o tych zasadach dzieciom. To też może być dobry pomysł na dziś. A państwo, jak często myją ręce w 2024 roku już po pandemii? 2 2 7 3 Otóż pracując w swojej mikropiekarni na Bołtach od 4 miesięcy stwierdzam, że chyba nigdy w życiu tak często nie myłem rąk, jak właśnie od tego momentu, jak rozpocząłem działalność. Robię to kilkadziesiąt chyba razy w ciągu dnia, na oko oczywiście, ale no, całkiem sporo i często. No i to się chwali. Państwo, mamy zwycięzcę w kategorii prezent na 8. rocznicę ślubu. To pan Mariusz do nas napisał. Z okazji spiżowej rocznicy, zamiast tradycyjnego pytania śpisz, kochanie? Redaktor może zapytać spisz, kochanie? Zapraszamy do Trójki. Bardzo miłe, bardzo ładne, bardzo dziękuję, ale teraz poważny temat. W ramach kampanii społecznej Jestem Tu, Czekam, poświęconej zaginięciom seniorów, policja przeprowadziła eksperyment społeczny. Przez 2 godziny zagubiona kobieta błąkała się po ulicy w szlafroku, oczywiście podstawiona aktorka, a ukryta policyjna kamera śledziła reakcję przechodniów. No i właśnie, jak reagujemy na takie sytuacje? Czy jesteśmy na nie wyczuleni? A jeśli nie reagujemy, to dlaczego? Tutaj następuje takie zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, czyli tego, że jeżeli jest tłum i taka osoba jest w tłumie, to każdy myśli, że ktoś inny zareaguje, ktoś inny zapyta. Doktor Beata Rajba, psycholog Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Osoby starsze mogą mieć różne problemy. Mogą mieć problemy związane z demencją, z chorobą Alzheimera. Mogą być zagubione, mogą nie wiedzieć, gdzie są. Mogą wreszcie być w depresji i w takiej sytuacji kryzysu dużego. I tutaj to wyciągnięcie ręki jest czasami bardzo ważne. Choćby podejście i zapytanie, wszystko w porządku. Jak się należy zachować, jak się zobaczy taką osobę, która jest zagubiona? Przede wszystkim należy powiadomić odpowiednie służby. Moja babcia chorowała na chorobę Alzheimera i kiedyś mieliśmy taką sytuację, że po prostu pojechała autobusem gdzieś i właśnie musieliśmy jej szukać, bo pojechała bez żadnej osoby towarzyszącej. W przypadku mojej babci pomogła policja, więc myślę, że zadzwonienie na policję może pomóc. No albo zapytanie się po prostu takiej osoby, czy wszystko okej. To, że nie reagujemy, nie oznacza, że nie jesteśmy wrażliwi. Oznacza, że na przykład jesteśmy w biegu i nie zauważyliśmy danej sytuacji czy danej osoby. Izabela Jezierska-Świergiel, Fundacja Itaka. W innych okolicznościach byśmy się zatrzymali, ale w danym momencie akurat nie. Oczywiście może się zdarzyć, że nie zauważymy tej osoby, która siedzi przed nami w autobusie czy w metrze, bo jednak skupiamy się na tym, co nas dotyczy, potrzebujemy odpoczynku i może zdarzyć się i zdarza się na pewno, że wielokrotnie nie reagujemy. Natomiast wolałabym nie myśleć, że nie reagujemy, widząc i zauważając zagrożenie w danej sytuacji. Jednak większość osób zareaguje, podejdzie i zapyta, czy wszystko w porządku. W ciągu 2 godzin eksperymentu społecznego, który przeprowadziliśmy na terenie jednej z dzielnic Warszawy, w 2 różnych lokalizacjach, 7 osób zainteresowało się losem seniorki. Była w szlafroku, w kapciach. Widoczne było na jej twarzy zaniepokojenie, strach, można nawet powiedzieć. Młodszy inspektor Małgorzata Puziobroda, Biuro Kryminalne, Komenda Główna Policji w Warszawie. My się cieszymy, że aż 7 osób się zatrzymało i próbowało jej pomóc, bo nie wiadomo, czy następnego dnia taką osobą nie będzie ktoś, kto jest nam bardzo bliski. Nasza mama, nasz dziadek. Warto pomagać? Myślę, że warto, ale może niekoniecznie ta osoba, która widzi, tylko może zawiadomić kogoś innego. Policję albo Straż Miejską, albo jakieś inne służby. A jakbyś zareagowała, gdybyś zobaczyła taką nieporadną, zagubioną osobę? Może spytała, czy potrzebuje jakiejś pomocy? Nie wiem. Jest to forma znieczulicy, ale tak naprawdę jest to forma unikania problemów, czyli unikania zaangażowania, dlatego że mogłoby to generować jakieś problemy. Na przykład osoba, która jest upojona, mogłaby nas zaatakować, obrazić i tego się boimy. I efekt jest taki, że nie podchodzimy. Nie podchodzimy, nie sprawdzamy, czy osoba oddycha, czy nie jest potrzebna pomoc. Nawet jeżeli ona jest pijana, robi się chłodno, warto choćby zaalarmować policjantów. Warto by było zapytać takiej osoby, czy jest świadoma tego, gdzie jest, co robi i co się dzieje wkoło niej. Podchodzimy do takiej osoby? Ja bym podeszła i zapytałaś. Ewentualnie później zadzwoniła po jakieś wsparcie typu policja, żeby udzieliła pomocy. Tym ważnym tematem zajął się Jacek Frenzel. Jeśli państwo chcą dorzucić głos do dyskusji, także ważnej, to oczywiście można. Może jakaś historia z życia. 2 2 i 7 3. I never knew you before. I'd been walking around with my eyes is on the floor, but now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running round town, leaving my tracks, burning out rubber, driving too fast, but I gotta slow right down. Back to the moment, the very start, from the very first day you had my heart, but I gotta slow right down, slow it down.